ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے تین آدمی جا رہے تھے، ان میں سے اس طرح ہوا کہ انہوں نے جاتے ہوئے جو ہے تو وہاں گئے تو انہوں نے ملے تو انہوں نے ایک سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں، تو انہوں نے کوئی اپنی مراد بتائی تو انہوں نے اس کی دعا کر لی، دوسرے سے کہا تو انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ میں تو اللہ والوں کی زیارت کی نیت سے آیا ہوں اور یہ کہ مجھے روحانی فیض ہو جائے، اس کے لیے دعا کر لی۔ تیسرے آدمی کو کہا کہ آپ جو ہے تو اعتراض کے لیے آئے تھے اور امتحان کے لیے آئے تھے اور جو ہے آپ کا خاتمہ خطرے میں ہے، تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے اور فیض آخرت کے فیض روحانی کے لیے آیا ہوں، یہ بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی بنے ہیں۔ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں 300 سال پہلے، ان کی کتاب بھی ابریز مشہور ہے، تو اس کا ترجمہ وہ پروفیسر محمد حسن صاحب نے کیا ہے، پی ایچ ڈی ہے جو ایجوکیشن میں، اور ایک جو ہے تو عاشق الٰہی بلند شہری صاحب نے کیا ہے۔ عاشق الٰہی بلند شہری صاحب نے ترجمہ جو کیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پیچیدہ مقامات کو محتاط بنا کر کیا ہے، اور پروفیسر حسن صاحب کا جو ترجمہ ہے تو انہوں نے من کیا ہے، تو جیسے اس طرح کیا انہوں نے جس طرح ہے ویسے ہی کیا ہے۔ یہ کتاب بھی ایسی ہے بس آگے وہ آدمی پڑھے تو اس کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اس میں یہ کہتے ہیں عبداللہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں اور ان کے مرید ہیں، تو کہتے ہیں عبداللہ سماسی صاحب کہتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے تقریر کے دوران کہا یہ حدیث ہے، تقریر ختم ہو گئی، سادہ سادی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، اسے کہا کہ مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہے، میں کہا یہ کون آدمی ہے مجمع میں بیٹھا ہوا حدیث نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے درست بات نے پریشان کر دیا، میں نے جا کر سارے مجموعے دیکھے، اپنے لوگوں سے پوچھا، تحقیقات کرتا رہا، کسی جگہ سے اس کو مجھے روایت ہونا ثابت نہ ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ میں اتنا تحقیقی عالم ہوں اور میں اتنی تحقیق کے بعد اس کو نہ ڈھونڈ سکا، یہ سادہ آدمی کون تھا؟ تو کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ حدیث نہیں ہے اور آپ نے کہہ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ جب آدمی کلام کرتا ہے تو اس کے منہ سے جب کلام نکلتا ہے تو آیت کا ایک طرح کا نور ہوتا ہے، حدیث کا دوسری طرح کا نور ہوتا ہے، حدیث قدسی کا ایک نور ہوتا ہے، ایک حدیث نبوی کا نور ہوتا ہے، تو یہ تین نور میں پہچانتا ہوں، جدا جدا پہچانتا ہوں، تو جب میں تینوں نوروں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں کا کلام ہے، تو آپ کے کلام میں نہ آیت کا نور تھا، نہ حدیث قدسی کا نور تھا، نہ حدیث نبوی کا نور تھا، تو اس لیے میں نے پہچان لیا۔ اس جگہ پھر انہوں نے حدیث قدسی اور حدیث نبوی کا نور کی تشریح بھی عبدالعزیز دباغ صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ حدیث قدسی میں جو ہے تو ہوتا ہے آپ کی روح کا نور ہوتا ہے، اور حدیث نبوی میں آپ کی ذات کا نور ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ اس جگہ ہی دیکھیں تو مجھے اب یاد نہیں رہا کیسے یہ اس طرح فرق انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ سماسی صاحب کہتے ہیں میں تو ان سے بیعت ہو گیا مریض ہوا، کہتے ہیں پھر مشکل ترین جو مقامات تفسیر کے حدیث کے تھے اور فقہ کے تھے جو کہ اساتذہ سے حل نہیں ہوتے تھے، اور وہ میں ان سے پوچھے تو انہوں نے مجھے حل کر کے بتائے کہ وہ بڑی حضرت کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تعبیر والی حدیث ہے، تعبیر تعبیر والی حدیث جو ہے یہ اس کی کیس کیسے بات ہے. تو جب مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا صحابہ اکرام کو نرم مادہ کھجوروں کا ملاتے تھے, تو ان سے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مادہ ملاتے ہیں, اس سے تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا ایسے آپ کیسا کلام ہے اس جگہ پر کہ جیسے وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہو کہ ناگواری ہے یا آپ کی ہے اس طرح ہے؟ تو اس سے صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ آپ اس کو ناپسند فرماتے ہیں. تو اگلے سال انہوں نے تعبیر کا عمل نہیں کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فصل کم آئی. فصل کم آئی جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فصلہ فرمایا تھا تو ہم نے تعبیر نہیں کی اس سال. تو اس پہ پھر آپ نے فرمایا کہ انتم عالم بے امور دنیاکم, تو اپنے دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو. تو وہ اس سے وہ یہ حضرت سبازی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خیال تھا کہ جو بات آپ نے فرمائی ہوئی تو اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, تو یہ کیسے نہیں ہوئی ہے؟ تو اس میں تو جو عام تو تشریح کرتے ہیں یہی کرتے ہیں کہ آپ کا خیال ہوا کہ یہ کوئی ٹوٹکا کر رہے ہیں, تو ٹوٹکا جو ہے تو ٹوٹکا جو ہے وہ توحید کے خلاف پڑتا ہے, تو اس لیے یہ کوئی ٹوٹکا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ان کا ذراتی تجربہ تھا, عمل تھا ان کا. یہ سوال میں نے پوچھا تو اس میں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر صحابہ اکرام اس کو ایسے ہی مان لیتے ہیں بس کہ بس یہ ایسے ہی ہوگا, تو اس کے بعد جو یہ پالینیشن کا جو اصول تھا, کائنات کا کنفرم اصول تھا, یہ بدل جاتا. اگر اس تک یقین کے ساتھ اس کو لے لیتے, لیکن یہ اس تک یقین کے ساتھ دیا نہیں گیا تو اس کے ذمہ فرض واجب نہیں تھا. اقرار نبوت پر اس کو کوئی فرق نہیں آتا تھا ان کا, لیکن یہ کہ اس میں یہ ہو گیا. تو بڑے عجیب و غریب اس میں باتیں ہیں, اور بڑی دلچسپ چیز ہے, بڑی دلچسپ چیز ہے. اب فریکر نے اس پہ لکھا ہے کہ مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہمارے علماء اکرام حضرت سے بیعت ہوں اور ان سے فیض اٹھائیں. تو کہتے ہیں میں لے کر جاتا تھا, تو جس دن میں لے کر جاتا تھا تو اس دن بس مجلس بڑی پھسپھسی ہوتی تھی, کچھ کمزور تھی میرے. تو میں نے کہتے میں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا کہ جی میں علماء اکرام کو لے کر آتا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ آئیں آپ کے یہاں متاثر ہوں اور بیعت ہوں. تو اس دن آپ کی مجلس ایسی کچھ کمزور ہوتی ہے. تو ہم نے کہا وہ طلب کی نیت سے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے مجلس ہماری کمزور ہو جاتی ہے. تو اس دن مضامین کا ورود نہیں ہوتا, مضامین جو ہے میرے حاضر نہیں ہوتے, کل میں آتے نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے, اس لیے جو ہے تو وہ مجلس اس کی وجہ سے ہوتا ہے. واقعی یہ طلب پر ہوتا ہے. آپ کو اجتماع کا پالن پوری صاحب کا بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے بڑی کیفیت کے ساتھ کہا کہ مجمع ایسے ذوق و شوق سے بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح بچہ ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ چیختا ہے دودھ پینے کے لیے, تو ماں کا دودھ خود جوش مارتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے تو مضامین میرے قلب میں جوش مار رہے ہیں, انہیں یہ بات دھیان میں کی. تو باقی ان کے بیان کو لوگ بہت محبت اور ذوق و شوق سے سنتے تھے. تو یہ عزیز عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی تھی, ہم نے آپ کو سنا دی تھی. اس کے شروع میں انہوں نے آٹھ واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم فقراء ہیں دباغ رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہمیں صاحب فتح فقراء کہتے ہیں. صاحب فتح فقراء ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا علمی تو وہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں میں خود جو مجھے نماز کا سبق اور چار صورتیں قرآن مجید کی آتی ہیں بس, اس میں چار رکعت میں مکروہ ہونے کے بغیر پڑھ سکتا ہوں, باقی کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارا راستہ سارا مشاہدہ کا ہوتا ہے اور ساری منزلیں مشاہدہ سے طے ہوئی ہوتی ہیں. اور پھر وہ آگے بزرگوں نے تشریح لکھی ہوئی ہے کہ مشاہدہ سے طے ہونا ایسا ہے جیسے کہ آدمی ریل میں سفر کرتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سب کو مشاہدہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی وہ یاد مڑ کر جاتا ہے منزل پر تو پہنچ جاتا ہے, دیکھا اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو مشاہدہ کا رستہ دلچسپ بھی بڑا ہے اور وہ ہے لذیذ بھی بڑا ہے, جی خطرناک بھی بہت ہے کہ اس میں آدمی کے رونے کا گرنے کا اور وہ گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں. اور تو اس میں پھر انہوں نے ایک واقعہ لکھے انہوں نے کہ ایک صاحب فتح بزرگ تھے, ان کے بعد دو آدمی اصول فیض کے لیے ان کی مریدی میں تھے. ان کا طریقہ کار بھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض بہت کم ہوتے ہیں. اب یہ جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں علاؤالدین علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ, ایک کے مرید ہوا, ایک کے خلیفہ ہوا. اور ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں اور تو بہت لوگوں نے کی ہیں, زیارت کرنا کیا ہے, لیکن مرید ان کے بہت تھوڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے صاحب یہ حلوے کی دکان ہوتی تھی ان بزرگوں کی, اور ان کے پاس دو آدمی اصول فیض کے لیے تھے, کام کر رہے تھے کر رہے تھے. تو وہ بزرگ جو تھے ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا, تو ایک جو ہے وہ بہت جلد باز تھا, وہ کوئی کوشش کرتا کہ ہمیں جلدی فیض ہو, اور دوسرا جو صبر والا آدمی تھا وہ خدمت میں لگا رہتا تھا. تو بزرگ تھے انہوں نے اس کو کہا, صبر والے سے کہا کہ حق تو تیرا بنتا ہے لیکن یہ دوسرا صبر نہیں کر رہا ہے, اگر تو چاہے تو میں اس کو فتح دے دوں. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کی خدمت کے ٹھہرے ہوئے ہیں, فتح ہے نہ ہے جو بھی ہمیں تو اس کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے. تو انہوں نے اس پر توجہ کی, یہ صاحب فتح ہو گیا اور صاحب فتح ہو کر رخصت ہو گیا, مجھے وفات ہو گئی, انہوں نے دفن کر دیا. کہتے ہیں میں اس کے بعد ان کی جگہ ان کے حلوے کی دکان چلاتا رہا, ان کے بال بچوں کی روزی پرورش کا بندوبست کرتا رہا, یہاں تک کہ ان کے بچے بڑے ہوئے, بیٹیوں بیٹیوں کی میں نے شادی کرا دی, ان کی اہلیہ کی بھی شادی کرا دی, اور ان کے سب کاموں سے میں فارغ ہو گیا. اور پھر میں گیا کہ میں اب آخری دفعہ قبر کی زیارت کر لیتا ہوں, پھر میں جاتا ہوں میں بھی اپنے. کہتے میں جب چلا گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ایسے حضرت صاحب نے مجھے پکڑ لیا ہے, ساری رات میری وہیں پر لگی, مجھے نہیں چھوڑا. صبح کے وقت جو ہے تو میں نے کل میرا روشن ہو گیا اور صاحب فتح میں فقراء میں شامل تھا, اور میں گیا پھر رخصت ہوا. کہ جب میں راستے میں آیا تو میں نے دیکھا ایک جگہ پر کہ ایک آدمی کو لوگ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کفریہ کلمات بولتا ہے اور اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ کر کو جا کر قتل کرو. تو میں نے دیکھا وہ میرا وہی دوست جو صاحب فتح ہوا تھا, اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. تو اس کا حال ایسے ہو گیا کہ اس کا کلام اس سے بھی ایسا نکلتا تھا جو بہت ہوتا تھا, مشاہدہ کا بہت کہہ رہا, اس کو لوگ سمجھتے نہیں تھے, عام تشریح میں کلمات کفر ہوتے تھے, لہذا اس کے بارے میں فتویٰ ہو گیا تھا. کہتے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ لوگ صبر کریں اور جن علماء کرام نے فتویٰ کیا ہوا ہے میری ان سے ملاقات کرا دیں, اور میری ملاقات جب بہت جائے اس کے بعد میں ان کا فتویٰ بھال لے جائے پھر آپ کریں خوب قتل کریں. تو انہوں نے اس بات کو مان لیا. کہتے میری ملاقات ہوئی, میں نے اس کے جتنے اقوال بول تھے ان کی تشریح کی, اور تشریح کرنے کے بعد ان سے کہا کہ اگر اس میں اس پہلو کو دیکھا جائے تو کیا کفر کا فتویٰ آتا ہے؟ تو کہتے اس پر وہ لوگ لاجواب ہو گئے. جب لاجواب ہو گئے تو اس کو انہوں نے فتویٰ موقوف کر دیا, قتل کا فتویٰ موقوف کر دیا. تو کہتے پھر جس وقت وہ ان سے فارغ ہوا میں اس کو لے گیا, اس کے بعد ان پر میں متوجہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا یہاں تک کہ اس کا حال میں نے توڑا. بال اس کا توڑا پہنچے آواز کے بال ہوئے, تو میں نے کہا مر جائیں اپنا کام کریں, کہ اہلیت کے بغیر چیز کا لینا جو ہے تو اس کے ہی نتائج ہوتے ہیں, آپ کے لیے نتائج ہوتے ہیں. سبحان اللہ. منصور کا بھی ان الحق اسی طرح کچھ تو اس کا بھی تھا کہ اس کا جو واقعہ لکھے بزرگوں نے کہ اس کو جب پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو اس کے خاص جو مرید تھے وہ بھی ساتھ جا رہے تھے, جو اس کی بزرگی کے اور کرامت کے اور قائل تھے. اور تو ایک جگہ سے جب اس کو لے جا رہے تھے تو اذان کی آواز آ گئی, تو اس نے اس جگہ کھڑا کے مؤذن کی طرف سے نے کہا اس کا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہے. تو لوگوں نے کہا واقعی ٹھیک کہتے اس کے بارے میں, یہ دیکھیں ایسی باتیں اس کی, اذان کا مذاق اڑا رہا ہے تو آپ دین کا مذاق اڑانا تو یعنی پھر وہ ہے کفریہ بات ہے. تو خاص مرید تھے، انہوں نے اس جگہ کو کر لیا، نشاندہی کر لی، نشاندہی کر دی. اور جب پھانسی وغیرہ ہوگی سارے ان سے فارغ ہو کرائے، انہوں نے رابطہ کیا اس مزن کے ساتھ کہ جب تو اذان دے رہا تھا تو اس وقت تیرے دل میں کیا فکر تھی؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور میں جو ہے تو پیسے کی فکر میں اذان دے رہا تھا، اذان تو میں دے رہا تھا لیکن میرے کل میں پیسوں کی فکر تھی. پھر نے کہا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، لے کے اس جگہ پر کو لے کے، اس نے کہا آپ جہاں کھودیں یا نیچے پیسے ہیں. جب کھودا تو نیچے سے جو ہے تو پیسے نکلے اور اس کے حوالے کیے. انہوں کہتے انہوں نے وہ یہ بات کو ان کے مکاشفے میں یہ بات آئی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو بات کی حقیقت یہ تھی، ظاہر موسی پڑھ رہے تھے، اتنی گہری بات کو کون سمجھتا ہے، کون جانتا ہے. شیخ الحدیث نذیر الحق صاحب نے کتاب لکھی ہے، فیصل آباد والا ہے. شیخ الحدیث نذیر الحق صاحب نے 1937 میں اچھا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اب مسائل کی کتاب لکھی، نماز کی سب سے بڑی کتاب 2 جلدوں میں میرے پاس ہے. اچھا اس میں یہ واقعہ انہوں نے درج کیا ہے، شیخ منصور الحاج کا. اچھا سبحان اللہ. تو جس خدا کو تو پکارا، جس خدا کو تو پکارے وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں. اچھا کیا میں سونا کہاں سے لاؤں بیٹی کے لیے؟ ہاں دیکھا نا، قاضی صاحب کو حوالہ بھی نکال دیا ماشاء اللہ. قاضی صاحب پکارا خلب پکاری گئی نا بیا نہ منع تاسو تاسو لیٹ آ گئے آخر کراغل آخر کراغل آ گیا انگر والا جو گزارے کڑو گنا جی خار والا محاورہ بھائی کے نا بجلی گھر ساتھ خار ان کو بمبے لگنا بچ سنار دی ٹک ٹک تلوار دی ہیک سٹ. سبحان اللہ جی دا مز کتاب کے دا وغیر سے چلو شو بربائی کا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.